अगर चाय के कप में मक्खी गिर जाए तो क्या चाय फेंक दें? हरगिज नहीं। अगर फेंकेंगे तो गुनाहगार होंगे। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में है, तबीबों के तबीब अल्लाह अज़्ज़ वजल के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने शिफा निशान है, जब खाने में मक्खी गिर जाए तो उसे गोता दे दो, क्योंकि उसके एक बाजू में शिफा है और दूसरे में बीमारी। खाने में गिरते वक्त पहले बीमारी वाला बाजू डालती है, लिहाजा पूरा ही गोता दे दो। चाय, पानी, दूध, तेल, सालन, किसी भी खाने की चीज में मक्खी गिर जाए तो हरगिज कराहत ना करें, हदीस पाक पर अमल करते हुए इसको गोता देकर फेंक दें और वो खाने की चीज शौक से इस्तेमाल फरमाएं। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه